Isınmadı da ardından buralar su. Buralar su. Yangına girmeden iyileşemem bir daha. İyileşemem bir daha. Çok ağlamadım aslında. Yüreğim buruk. Yüreğim buruk. Sen gibi zalimi sevmeyecek bir daha. Sevmeyecek bir daha. Uzun olsun bu gidişin, bana dokunmasın gülüşün. Bıraktım bir an eden, saray olmaz Allah bir daha. Sen beni bir kere anlamadın, bitmedi bitmez kaygılarım. Sen beni bir kere anlamadın, uzaktan uzağa yargıladın. Ben de bu yolda devam edemem, kendi hayatımı mahvedemem. Sevgimi uğruna sarf edemem, kendi hayatımı git bu defa. Zalimi sev.